حق دا دا خبرا ان الانسان لیطغا کہ بے شک انسان لیطغا سرکشی کی ارآہ استغنا کہ کل دے زان مستغنی اگنی زان دا خلقنا بے پروا او غیر محتاج اگنی بے نیاز اگنی زان محتاج نگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کیرلنی رجوع کولی اللہ تا رجوع کیگی با دا مرگ نا پس تمام مخلوق اللہ تا و مقامت کیگی او دا نیک یا دا بد عمل حساب کتاب بکیگی نو دغه وقت کے بعد دا سرکشے انجام وقت پل استرگو دے اوینی او ممکن دا چھ پدے آیات کے پدے جملہ کے دے او مغرور انسان دا غرور علاج ہم کی گی یہ انسان تزان ولی بے نیاز گنے تو ولی زان غیر محتاج گنے تا خود مختار میں پہ ہر وقت کے پہ ہر حالت کے خام خات خپل رب تا محتاج جی او کتوے چھ انسانانو تا محتاج نیم نو دیکھم غلطے گی انسانانو تا محتاج جی وہ دے انسانانو تا ولی محتاج جی وہ دا زکا کہ انسان بل انسان نوی نینو دا جن دیر گران دے انسان با پا معاشرے کی دا نور انسانانو سرا یوزے وقت دے رہی دے انسان تا مدنی تبع وی دا دا مزاج دارے چی دا دے نور انسانانو سرا با دے خوشحالی او چی چر تا یواز انسانی او دا دنیا ٹول نعمتو نموجودی خو بل انسان نینو دے و پا پل جن تا نشی دے بل انسان تا محتاج دے او کا نور انسانان شتا خود دل کار نہ کئی نو یواز در تو تمام ضروریات دے پخپل نشی پورا کولے کدے دے خپل خوراک تخیالو کی نو دا یو نوڑے چی انسان خوری دا دجوڑا کرے دا دا نوڑے دے جوڑو لیشی پدے کے زرگون انسانان کار کئی پدے کے حیوانات کار کئی محنت مشقت پک تیرے گی مدا پک تیرے گی عمر پک تیرے گی علی دا نوڑے جوڑے گی ارے آسمان تیار خورا پروتے نا دا بچا کر لی سمر زمیندار پدے کے کار کرے لے سونا مزدوران پک کار کرے لے او بخور شوی لے یوے شوی دا تخمونا چولی شوی لی بیا دا غی علاج دا پارا سرے اچولی شوی لی داروگان اچولی شوی لی فصل تیار شوی لی لکن انسانانو پا کی کار کرے لے دا ٹول ستا تا غلامان کو نہیں کی تالے کار کرے کدے ٹول انسانانو لتا تنخواہ ورکین ہم بس تو مال شلیش ورکو لے دا لے یو انسان دا وس کار نلے دا تمام ضروریات دا لے تالے اللہ پورا کئی اللہ پاک پخفل حکمت باندے دا ارچا پزڑ کی یو خبر آتیو لے دا زمیندار تے زمیندارے شوق پکڑ کے چولے داغے شوق نہ نماؤ تاکہ مجبور ہو چلے گانم و کر منگل غنم و ڈوڑے پکائی زکل کر کا اوڑو کر میں نہ اگل خدے پزل کے دا زمیندارے شوق پروا چو دچا پزل کے اللہ دا ترکانے شوق پروا چو دچا پزل کے دا لوارے شوق پروا چو دچا پزل کے دا گلکارے شوق پروا چو او چالے پزڑ کے دا مزدورے شوق ورواچو چاہتے دا تجارت شوق ورواچو نو دا یو نظام اللہ پاک پدے جوڑ کر چہ ہر بندت پزڑ کے دا یو خاص کار شوق ور اچو لے لے نو نظام پہ اللہ روان کرے لے کہ دا نظام اللہ نہ روانو او تا سر دیر دولت تے پویو لوار تے راشہ کارا کوئی نہیں مزگار ازما پیسو تا جت نشتا ما سرم پیسو اشتا نکم دلوارے کار دلا چاڑا بری پکاری نی جوڑی دلا

وی ما د خپل ځان او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ د اور خندق ولیدو او پاغې کې سم مخلوق مې ولیدل چې وزرې وي. وی پیغمبر علیه السلام وی کې چرې را مخکې شوی وی او فرشته الله را لېګلې وی او د دد اندامونه ټوټه ټوټه کړي وی او دې واپس شو. زبانیه فرشته په دنیا کې متراغلې وی تیارې وی. سند عزبانیہ زرد چمنگ بخفل زبانیہ فرشتی را اغوارو کلا ہرگز دا سے پکار ندا لا تطعہو تدد خبر ممنا تابداری مکاو دد کافر تد خبر ممنا او پروائے مکاو خشوق سر عبادت کوا اللہ تسجدے کوا سانو تنجدے کوا وز جد اللہ تسجدو کا وقت رب اوزان اللہ تنجدے کا. سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا رحم الراحمین.